Muy buenas tardes, amigas y amigos, aquí desde Radio San Boi 89.4 da frecuencia modulada. Ben, amigos, comenzamos o programa Galegos no Baixo, que o noso bloque é o seguinte, que blog galegosnobaixo.blogspot.com, e o correo electrónico é galegosnobaixo@gmail.com, e o teléfono o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Damos ya benvida, como cada tarde, pois o noso compañeiro alá nas vías de son, a Damián. E hoxe, pois tamén temos que, de momento, desculpar ao noso compañeiro Xulio, que de momento non está aquí polos estudios para poder acompañarnos. E este quen se está a falar, Armando Fernández. Pois vamos con un tema que é do CD Lume. Decir yo camino. Bueno, pois baixamos un poquinho a música e vámonos xa que a primeira conexión que temos alá desde a capital da Ribeira Sacra en Monforte de Lemos. Xa lles digo por adiantado que hoxe me parece que vai ser un programa pois un como menos interesante. Así que síguenos, escoítenos aquí no 89.4 da frecuencia modulada e senón, pois, por internet tamén nos poden escoitar. Así que, amigas, amigos, vamos a saludar en primeiro lugar ao noso amigo e compañeiro Xosé Manuel. Quen che preguntou, Xosé Manuel? Hola, boas tardes, compañeiros. Boas tardes desde Monforte. Sempre me preguntades vos. Non sei sí, que vou facer, eh? Sí, bueno, eu pregunto e xa ver que é o que che dicen por aí. Pois... hai tantas preguntas en contestar na vida, verdade? Sí, desde logo. E hai tantas preguntas que facerse. E tantos dilemas que solucionar que... Bueno, pasaríamos... Non hai por onde collelo isto, eh? Sí, me parece a min que non hai... Vamos, que queima por todos os lados. Exactamente. O único antídoto é o humor, xa o sabes. Sí, eso desde logo. Entón, como sempre, de quen se preguntou, trataremos os temas que a mí me pete, sempre con bon sentido de humor. Exactamente, sempre con bon sentido de humor. Correcto. Hoxe, a ver, vai ser dinámico. E veixo que tedes outra chamada, pois non me vou estender, senón que quito vos aquí a media primeira hora do programa. Sí. Teño dúas noticias, me pareceron pois moi interesantes, moi de actualidade. Unha anécdota que vos contar e pois sentencias. Recupero as sentencias estas picantes, retranqueiras, aguilloantes, exactamente. Saco aguillada e aguillas nas vacas. Efectivamente. As vacas non o merecen, hai quen non merece máis. Non hai quen o merece moito máis. As vacas, sí. As vacas todo o contrario. Pois bueno, a primeira delas, o titular que lle dou é Os ricos tamén choran. Ah, tamén choran. Din eles que choran de risa. Claro. Pero neste caso, como aquel culebrón famoso, os ricos tamén choran. Falamos de Galicia. Os ricos láianse esta vez. Sí. Ricos galegos arrepentidos de investir en Nova Galicia Banco. Toma. Non sei se sabedes sí. Que cando había que recapitalizar a Caixa Galicia, que pasou por varias denominacións, ata a actual que é Nova Galicia Banco, pois acudiron un grupo de ricachóns galegos, sí. Acudiron a chamada de Feijóo, porque había que capitalizar Nova Galicia Banco, subirla para arriba, recuperarla, había que apostar por ela e tal. Pois agora, levaron un chasco, e tratan de cofrop. Sabedes que o FROB é o Fondo de Reestructuración e Ordenación Bancaria. Exactamente, sí. E devolva os cartos. Están decepcionados con Feijóo e tamén con Castellanos, o executivo que estivera en Zara, que tamén traballou en Zara, que fichou por Nova Galicia Banco para reflotala, e agora, pois, a chamada de Feijóo e Castellanos a ese grupo de multimillonarios galegos, pois, agora se ve que os cartos están, creo que, no mesmo sitio que as preferentes dos cidadáns da PE. Falamos de 70,4 millóns de euros. Jolín. Achegados que agora non valen para nada. Non valen para nada porque Nova Galicia Banco confrontase o que sería o terceiro rescate. Jolín. O sea, que accionistas privados e os investidores estes peixes gordos terán que soportar as perdas. E os novos ricos, que por eso lle chaman Nova Caixa. Claro, entón eu estou vendo visualizando a imaxe Feijóo e Castellanos como se foran os flautistas de Hamelin tocando a frauta e detrás deles xente como, e vou dicir nomes dos máis coñecidos, Manuel Jove, o ex de Fadesa, a familia Somoza de Azcar, Lugo, Gadisa... Non ten nada que dicir Azcar, mar día. Gadisa, Coren, Rianxeira, Copasa ou o mesmo Jacinto Rei, o presidente da constructora San José. Exactamente. Estes e moitos outros máis puxeron cartos aí para que Nova Galicia Banco despegase, convencidos de que o Consello de Feijóo e de Castellanos pois era de fiar, eran persoas de fiar, e podían poñer as mans no lume por eles, e agora danse conta que todos eses euros, millóns de euros, actualmente non valen nada. O que digo eu, están sufrindo de que maneira os que puxeron os cartos en preferentes, pois agora estes inversores privados, estes grandes capitais, están nunha situación semellante. Jole. O que eu non quero pensar é que agora a situación deste sexa privilexiada respecto dos outros. Explícome. Se todos somos iguais, pois cando haxa cartos para recuperar os investimentos, haberá que ter en conta os pobres e os ricos, non? Digo eu. As familias con menos recursos, que foron enganadas para meter os cartos en preferentes, e estes peixes gordos, estes grandes capitais, que foron convencidos tamén para meter cartos neste produto bancario tamén. Nesto que me dixías antes de Gus Nomes, como é da empresa San José en Lugo, eu creo que xa estuve envolta en algún outros temas. Ao menos sei, non, eu non lle coñezo ningún pasado, pero según cita, por exemplo, len a noticia en Praza Pública, é un dos inversores Nova Galicia Banco, xa que ten bastantes cartos aí metidos. Sí, bueno, pero se ve que houve algo con este fraude que houve dese das farmacias e todo eso. Se ve que tamén está metido. Se ve que ou quixo rozar ou algo pasaba. Ah, pois eso sí que o descoñezo, non podo opinar. Se tamén caiu na seducción de Do Ribo. Exactamente. Eso sí que non o sei. Pode ser, porque é unha gran empresa de Lugo. Eso igual cuando tamén o Do Ribo os convenceu para que puxeran capital, cartos aí, igual tamén se quedaron sen nada. Pero bueno, o que vos dicía, os ricos tamén choran. Esperemos, quero pensar, que tanto ricos como a pobres, tanto grandes inversores como pequenos inversores, cando sexa recapitalizada, ainda que sea con cartos de rescates no Galicia Banco, si devolvamos cartos a todos en orde que se merece. E non por ser, digamos, recomendados de Feijó, vayan primeiros na lista, salden a débeda con eles, e queden os das preferentes chorando e petando nas portas. Pois, sabes o que quero dicir, non? Sí, perfectamente. Que todos moros ou todos cristianos. Exactamente. Pois aí queda a primeira noticia, que os ricos tamén choran. Tamén choran, elevaron un chasco que non esperaban do amigo Feijó de Castellanos, o executivo este estrela. E a outra noticia, parece que sempre batemos na mesma nogueira, pero é que é así. A crise demográfica galega. A noticia desta semana, xa nos titulares, incluso se pode ver na prensa, é que a comunidade galega pasará dunha poboación de 2.728.000 habitantes no ano 2012, no presente, a unha poboación de 2.000.000, casi 600.000 persoas no 2022. O que supón un 4,7% menos. Unha disminución en 129.000 habitantes en 10 anos. O sea que en 10 anos a poboación galega vai baixar casi un 5%. Joder. A década que nos espera non vai ser prodixiosa, que se diga. Exactamente, non. Vai baixar a poboación un 5%. Como sabemos, hai menos nacementos, sí, e máis mortes, e a xente segue a emigrar. Igual que sí, nos anos da posguerra. Eu comparo como nos anos 65-70. Pois sí. Mira o que retrocedemos históricamente. Exactamente. Pois ben, unha comunidade como a galega que esperaba, tiña ilusións de chegar aos 3 millóns de habitantes, agora vémonos na triste realidade de que estamos máis perto dos 2 millóns e medio que dos 3 millóns de habitantes. O sea que nunha década que ven estaremos xa neses números, se non hai pois algún evento extraordinario, super extraordinario que cambie as cousas. Como sabemos, aquí máis vellos e menos mozos. Sí, desde logo. Economía productiva a tope, eh? Sí, sí. A man de obra que se vai afora e sea cualificada pois con máis razón, veña a investigar e a crear riqueza fora, en Europa ou no estranxeiro, máis lonxano. Mira, onte precisamente estuve vendo me parece que foi onte, unha reportaxe que facía o Follonero, sí, que é coñecido por todos. O Domingo. mundo, si fai moi boas reportaxes. Pois estuvo en Galicia, concretamente na Universidade de Santiago. Así vino eu tamén. Bueno, pois... Xa... Dixe que falaba cos investigadores galegos, que te parece? Pois pareceu, vamos, unha barbaridade. Ahora que o citas, coincidimos que vimos o mesmo reportaxe. Sí. Que che parece, a ver, calquera testimonio é moi representativo da realidade, pero había un, que a mí casi me cae alma aos pés, aquel sí. Que dixo que estivera no mellor hospital do mundo. Exactamente. Que tiña non sei cantos másteres, tantos títulos e tal, e que se non lle saía adiante o proxecto en Santiago, que ia traballar na hostelería coa familia. Exactamente. Acordaste, non? Sí, perfectamente. E ser tristísimo, que un dos mellores investigadores do mundo, potencialmente, teña que renunciar á súa vocación e a facer unha labor tan importante como a investigación para, pues, para frear enfermidades, para cantas cousas para máis. Para moitísimas cousas. E que vaya a traballar detrás da barra co pai, que é dignísimo, eh? Moi digno. Dignísimo, pero seu pai nunca, na situación. Seu pai nunca estou os cartos pretelo detrás da barra. Claro, efectivamente. E que, ainda que se xa dignísimo, sí. Él, coa vocación e a trayectoria que ten, por o que dixo, apuntaba moi, moi arriba, e fai falta no outro campo, non na hostelería. Non sei se viches tamén o reportaxe que fizo desde Bilbao, desde San Sebastián, Bilbao. Que pois, cambio, eh? Un cambio abismal, eh? Eu sempre o digo, Decimos dos vascos, pero... Sí. Pero danos exemplos de moitas cousas, eh? Exactamente. Hai que ver o profesor como falou cando dixo que aquí había verdadeiras eminencias na xuventude. A verdade é que sí, e esa é a realidade. O que pasa é que hai xente que aposta e gasta os cartos e inviste, arrisca, e outros máis conservadores que, bueno, o de sempre. Sí. A subvención e a xente que quere algo, pois pues, que se vai afora. Moi triste. Bueno, pois pues, aquí isto vai camiño de ser como sempre se pensou un cemiterio de elefantes. Exactamente. E cos gases que teñen os vellos, tamén imos ter a categoría de cementerio nuclear este paso. Sí, desde logo. Podemos chufar que vivimos de rentas, hombre. Sí. Pero da renta dos vellos. Claro. E mira, o agasallo para este Nadal, o que máis se vai levar, creo que vai ser a maleta ou un abono a Vueling, Sí. Para que os fillos, netos, podan buscarse a vida fora. Exactamente, que iso é o que espera moitos, pero despois dicir, temos un galego alá, temos un... Ah, pois iso foi fundado por un galego, ou isto foi descoberto por un galego. Iso non, a mí non me sirve de nada. Claro. Eu quero dicir que o galego que descubre unha cousa, descubriuse na Universidade de Santiago, a través dos nosos paisanos, descubriuse na Universidade de Vigo, na veterinaria de Lugo, en fin, donde se xa. Claro. Eu teño unha viñeta no meu blog, o meu blog é hermanager.com, e teño unha viñeta relativa que ilustra un pouco a crise demográfica galega, e aí dous falando un día a outro, cal é o índice de natalidade da tua vila? E o outro levanta o dedo e dille este. O sea, co índice de natalidade este, o dedo índice, un. Para que vexes os nacementos que hai en Galicia. Mira, hai poucos días poden escutar en castelán. Mira, tamén quere intervenir. Sí, teño. Eu quero dicir, volome, estou aquí de canguro. Ah, moi ben. Se escoitades outro colaborador que non se entende moi ben. Pois, ese é un deles. É o Xoel. Dime, Armando. Dice Camino del Pardo hai unha ermita. Y maricón el que dimita. Así que... O que quiera coller que acolle. Bueno... Dame tempo para anécdota ou paso xa a sentencias? A ver, esa anécdota. Anécdota é rápida, logo. Resuma o máximo que podo. Uh-huh. Hai un amigo, temos un amigo aquí en Compostela, en Santiago, uh-huh. que é catalán, chamase sí. Eduardo del Castillo, sí. Pero xa está galeguizado, leva bastantes anos aquí... Uh-huh. Fala galego e, bueno, un galego máis. Pois ben, foi dar unha conferencia a un centro cívico Pontevedra, o Centro Social Revira, un centro cívico pues, que trata temas así sociais, do país, incluso independentistas, e foi dar unha charla sobre Cataluña, pois pouco ilustrará a xente que aínda non coñece ben Cataluña, parece que moita xente critica, pero non a coñece, sí, moi típico aquí. É como dicir, Galicia está ali na Punta Verde, a Cataluña está ali do outro lado. Claro, o único que fan a chorar é quitarnos os cartos e queixarse. Sí. Bueno, pois, explicou un pouco a situación xeográfica pois, de Cataluña, a cultura, a lengua, etcétera, etcétera. E a outra rapaza, eran tres, unha da outra delas tamén intervía, e falaba un pouco dos partidos políticos que se presentan ás eleccións, e un pouco como está o panorama de cara ás eleccións que tedes aí esta semana. Pois moi ben. Despois de rematar a conferencia, pois fixeron unha pequena merenda cos organizadores, e despois tiraron xa para Santiago. E aos 600 metros parouse a policía, e pedille documentación, que facían, de onde eran, e tal e cual. E claro, dixeron, preguntaron por que os paraban, e dixeron que, bueno, que había moitos roubos por ali nesta temporada, e estaban, era unha revisión rutinaria. Falando cos do centro social, dixeronlles que eso era habitual cando viña así xente, pois que con bandeiras, con motivos independentistas ou conferencias así que teñan algo que ver co alternativo fora do sistema, pois teñen por costume paralos categóricamente, sistemáticamente, pois un pouco para meter medo, para que vexan que están controlados. Como dicen, aí na terra, para tocar os collos. Para tocar os collos. Con eso te digo que, pois eso, o independentismo ainda segue a estar controlado, segue o medo detrás deles, xa non só o galego, senón o catalán, sí, por sí. Estas terras. E imos coas sentencias. Moi ben. Pois ben, mira, teño 4 ou 5. Moi ben. A primeira, sabes que o rei está cascado, non? Sí. Está cascado do lado esquerdo, como ao país. Exactamente. Se ve que ten a cadeira fodida e ten que pasar polo taller. Exactamente. Pois unha reflexión que fago eu. Que non morra o rei, porque se morre vai pasar a peor vida. Sí, desde logo. A peor, Entendeuse, Sí, sí. Outra, cuidado coa caza. Sabedes que este domingo morreron 2 persoas, isto non é broma, Morreron 2 cazadores, un que se disparou a escopeta el mesmo e outro que confundiu a un compañero cun xabarín. Eu creo que a culpa é dos chupitos. Sí. A excusa é a caza, pero despois metes unhas merendolas e os chupitos. Non vexas. Para almorzar, para xantar, pois que non te collan por aí polo monte. Exactamente. Pois bueno, hai xente que vai de caza, e hai quen vai de caza para sempre. Este fillo é grande, bicho. Outro. Mira que hai payasos neste país, sobre todo na tele. Tivo que morrer Miliki, Sí, desde logo. Que che parece? Que este é unha homenaxe a Miliki tamén, que tanto nos fixo rir, sí, verdade? Exactamente, sí, tanto nos... Que Deus o teña na gloria e que nos conte chistes e nos faga rir ali arriba tamén. Exactamente. Outro. Hai 2 nenos, non? Sí. Están falando entre eles. E un dillo a outro, eu quero ser como Rajoy. Pues toma. E dillo outro neno, pero logo, como Rajoy? Como Rajoy, por qué? Home, se non faz os deberes, non che pasa nada. Claro. Se dedicado a Rajoy no primeiro ano de mandato. Había unha vez. Aí estamos, homenaxe a Miliki. Un circo que alegraba siempre el corazón. Que mellor sintonía que esa para despedir, Sí. De ilusión. Saúdos, Armando. Hoxe non está Couchil por aí. Non, hoxe non está Couchil. Pois a Couchil cando vexas e a Damián aí. Que alegraba siempre. Que leva os mandos da nave. Moi ben. Pasado ben e ata o vindeiro martes. Un biquiño a esa meniña que anda por aí. Meniño. Un meniño. O Xoeliño. Moi ben, Xoel. Moi ben. Veña, pasado ben. Sigo vos escoitando pola internet, vale? Vale. Hasta logo.